Tabasco beat. Numer raz DJ Zero Deus Mario. Doskonałość, przetrwanie, walka. Spadanie, nauczka dla niedowiarka. To normalka, szczera prawda. Nie kalka, skandal, a żywioł, prawda. Tak to czuję, markujesz. Jesteś doskonały, tak z kolei ty to czujesz. Jesteś pewien, co robisz. Pościg, dążysz do doskonałości. Daj spokój, nic z tego, nic nie będzie. To nie są brednie, nic nie wrednie. Tylko szczerze, względnie, obiektywnie. Czy jest pięknie, niech mnie. Opanuj się, człowieku, hamuj. Doskonały jesteś już tak jak przystało. W doskonałość, w głupocie jakiej niemało. Życzę wszystkim udanych nauk. Doskonały, chcesz być bezbłędny. Doskonały, a popełniasz błędy. Doskonałość, dążysz do niej bez przerwy. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Doskonały, chcesz być bezbłędny. Doskonały, a popełniasz błędy. Doskonałość, dążysz do niej bez przerwy. To będzie, kiedy będziesz świetny. Taki mądry i inteligentny. Doskonały sam dla siebie. Prawie święty, to wyjebka większa niż skręty. Trzeba tak potrafić, trzeba trafić. Celnie, prosto, dobrze i bezczelnie. Gust spaczony, koneksję strzeże szczelnie. Obrażony na cały świat cholernie. Jesteś super jak na razie. Podpierdalasz wszystkich nadmiernie. Nie ma w tym nic złego. W razie czego bronisz biernie swego. Chronisz ego. Doskonały, chcesz być bezbłędny. To styl obłędny, ale masz względy. To kolejny krok do życia stopień. Ja doskonale się w hip-hopie. Doskonały, chcesz być bezbłędny. Doskonały, a popełniasz błędy. Doskonałość, dążysz do niej bez przerwy. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Doskonały, chcesz być bezbłędny. Doskonały, a popełniasz błędy. Doskonałość, dążysz do niej bez przerwy. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. To jest jasne tak, że to widać już jednym okiem. Doskonałość niejednemu wyszła bokiem. Na przykładu, popatrz, taki Michael Jackson chciał mieć mordkę 5 razy piękniejszą niż Elizabeth Taylor i Diana Ross. Dlatego odpadł mu nos, co za cios. Ziom, nie ma co ukrywać, tak już jest. Chcesz być bardzo fajny, idź się lepiej od razu lecz, bo potem będzie za późno. Wszystkie lekarstwa, recepty na próżno. Będziesz wyglądał jak z serialu na wspólnej. Tak ten klimat nazywam najogólniej. Ziom, elegancka marynara i hop cola z reklamy. I w tym samym stylu utrzymane damy. My żyć po swojemu radę jednak damy. Mimo, że w koło chamy, najgorsze chamy. Wielu myśli, że doskonali przyszli. Pyszli, dla nich prysznic. Myślą, że świat im się naprawdę wyści. Życie to nie jest wyjście, jak prajo kwitnącej wiści. Jesteś doskonały, to na prędkości słówko mi pisi. Bejboj mi ludzie skromni, co ja twoi zapomnik. Na gardę wszyscy ułomni, nie próbuj być sam bus omni. Jakbyś pozjadał wszystkie rozumy. Doskonałe ciało, umysł ogarnia tłumy, tak jak zaraza żumy. I strachu w sumie boją się być sobą. Życia chorobą, nie pokazują wnętrza. Lepiej się ukryć niż wary spiętrzać. Powiedz mi, po co się naprawdę upiększać, ziom? I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Doskonały, chcesz być bezbłędny. Doskonały, a popełniasz błędy. Doskonałość, dążysz do niej bez przerwy. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. Doskonały, chcesz być bezbłędny. Doskonały, a popełniasz błędy. Doskonałość, dążysz do niej bez przerwy. I tak wiadomo, że nikt nie jest doskonały. I tak wiadomo, że nikt nie jest.